जाए यहाँ पर, तीर्थ आ जाए, और वो जो है वह अपना चिमटा ऐसे फेंक दे आकाश में चल जाए। तो आकाश में टक जाए तो बड़ा आश्चर्य चित्त में लोगों की उत्पन्न होता है। तो उस समय वह विद्या, वो विद्या जो उसका साधन भूत विद्या है, वो विद्या सीखने की इच्छा किसके किसके मन में हो जाएगी? बहुत लोगों के मन में इच्छा हो जाएगी कि नहीं? जो चमत्कार मालूम होगा तो इच्छा तो हो जाएगी। आप बताओ, ये चिमटा आकाश में चलने की ऊपर वो विद्या प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है तो संकल्प कहाँ छोड़ा? साध्य साधन के लिए संकल्प नहीं छोड़ा, और कहीं आकाश में उड़ने लगे पानी पर, यहाँ से जो है वह जट नर्मदा में जो है वह यहाँ से पानी पर चल देगी बात चला जाए तो बड़ा भारी आश्चर्य होगा। झट जो है वह सत्य चेतन को पकड़ी लेगा और महात्मा को सिखा दे। सत्य चेतन की बात नहीं है, सभी अपना अपना मन देखें, सभी सबका अपना मन देखें कि सत विषय में और वो विषयगत साधन। अब कहो कि देखो, विषय में जहाँ हुआ तहाँ विषयगत साधन के प्रति हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वो साधन जो है वो, अरे एक महात्मा से तो हिमांचल प्रदेश से वेदांताचार्य, वेदांत जो है बहुत अच्छा उपस्थित है। वहाँ एक मकान में एक महात्मा रहते, तो महात्मा से मिलने गए, वहाँ ठहर गए, वहाँ ठहर गए तो अब महात्मा में बड़ा चमत्कार, क्योंकि वो महात्मा ने भूत सिद्ध किया था, महात्मा ने भूत सिद्ध किया तो उसमें बहुत चमत्कार था। तो जब ये बुद्ध ने उसका चमत्कार देखे तो फिर वो एकांत में उसके पीछे पड़े कि महात्मा जो है ये विद्या अपने को भी होनी। महात्मा ने कहा तुम वेदांति पढ़े लिखे को ये विद्या नहीं हो सकती, तुम वेदांति हो तुमको ये विद्या नहीं हो सकती। अब देखिए उन्हीं की बताई हुई घटना है, वो महात्मा ने हमको बताया, किसी का सुना हुआ नहीं। तो बहुत दिन के बाद यहाँ पर यहीं पर आए तो हमने कहा इतने दुर्बल कैसे हो गए, तो उन्होंने सारी घटना बताई। आजकल तो पता ही नहीं था, तो कहे कि मैं बहुत पीछे पड़ा, एक महीने तक वो महात्मा के पीछे पड़ा था। हमको ये विद्या बता दे, और वो बार बार कहता तुम वेदांती हो, पढ़े लिखे हो, तुमको ये विद्या सिद्ध नहीं हो। तुम कहा कि नहीं, मैं फिर कहा तुम डर जाओगे, कहा जाओगे कहाँ कर सकते हो, तुम्हें निर्धारित हो गया, दिन निर्धारित हो गया, तुम्हें मुर्दा चाहिए था, मुर्दा का संग्रह करना था, मुर्दा का संग्रह हो गया, अमावस्या की रात्रि को उसको सिद्ध करना था, कहीं जो मुर्दा भी ले आया, जो सामान बताया सब सामान ले, सब सामान दो 300 रुपये सब सामान। तो मुर्दा को स्नान करा करके मशान में उसके छाती पर बैठ करके आधी रात को सोता, अब वो बताया तो कहा कि हमने सब तैयारी कर ली, और महात्मा गया और जो है वह छाती पर कहा कि इस पर बैठ जाओ और ये बाला दिया या कहा इसे जब कर, और एक मुर्गा मुख पाएगा, मुख खोलेगा, ये मुख खोलेगा तो डरना नहीं, तो उसके मुख में ये शराब आँख छोड़ती बड़ा भय उत्पन्न होगा, भयभीत नहीं होना नहीं तो मर जाओ, और मैं यहाँ रह नहीं सकता, मेरे रहने से काम सिद्ध नहीं होगा, मुझे तो जाना पड़ेगा। तो ये कहे कि नहीं भय नहीं करूँगा, जब करूँगा, और कहा जब वो आ जाए भूत आएगा उसके बाद, तो वो तीन बार प्रतिज्ञा कर ले कि मैं तुम्हारे पद में हो गया, तब जाकर के जो है और ये जगत छोड़ करके तुम बाहर गए तो फिर मर जाओ। हमने कहा ठीक है, फिर भी उसको विश्वास नहीं हुआ तो जाते समय एक रेखा खींच दिया मुर्दा के चारों तरफ रेखा। आप कुछ भी संकट आए इस रेखा के बाहर नहीं जाना, बाहर जाओगे तो मर जाओ। हिम्मत करके बैठ गया और जो है वह जब करने लगा अब वो मुर्गा मुकमाया ऐसे किया तो एकदम अंदर तो कपकपी हो गई, कपकपी हो गई पर फिर भी हिम्मत किया, हिम्मत करके उसके मुख में दिया। और उसके बाद एक ऐसा शब्द वहां मेरे पास हुआ कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं कि मैं कब उछला उसके उछल करके वो रेखा से बाहर जाऊँ। अब मुझे तो 20 दिन पते नहीं, मुझे तो 20वें दिन होश आया और वो महात्मा यदि नहीं बचाता तो मैं बच नहीं सकता था। वो महात्मा ले आया होगा, मुझे उसके आगे तो कोई बात पता नहीं। 20वें दिन मुझे होश आया जब महात्मा ने कहा कि देखो तो भटकी है अब तुम तो जिंदे नहीं रह सकते, कितना तुम्हारे लिए अस्तु परिश्रम कर सकता है। मेरे आंख से खून, नाक से खून, कान से खून, पूरी मैं तो बोल सकूँ माता उठा के ले आया होगा, मैं दवा दारू किया, मैंने सारा प्रयास किया, इसी प्रकार मैं जिंदा रह गया हूँ। पर मैं उनको ये पूछा तुम्हारी कथा क्या हो गई, तो शरीर अब ये बताइए कि ये जो है वह ये हुआ कि वो जो फल देखा उसका चमत्कार देखा, तो चमत्कार देखा तो संकल्प हो गया, तो संकल्प हो गया तो अब जो है अब वो कर्म में लग गए कि नहीं, फला शक्ति हुई, अब फला शक्ति होने से कर्म शक्ति हो गई, अब दोनों अभिनिवेश हो गया। इसी बात को कहते हैं कि ऐसा नहीं इंद्रियार्थेषु न अनुसज्य, जब इंद्रिय के विषय में जो है ये रक्त नहीं होगा, इस जो है चित्त के समाधान काल में विषयों में और जो है ये नित्यादि कर्म कोई प्रयोजन उसको दिखाई नहीं देगा, उसको वैराग्य के कारण ये प्रयोजन ही दिखाई देता कि इससे मान लो जो है चिमटा आकाश में टंग जाएगा तो क्या मिलेगा, किसी के मन की बात हम बोल देंगे तो क्या होगा, अरे उससे कोई भगवान मिल जाएगा, पानी पर जलने लगेंगे तो क्या भगवान मिल जाएगा, उसे उसे क्या मिल जाएगा। कहते हैं इस बार जो है गोरखनाथ जी की कोई शिष्य जो है कहीं जाकर के बहुत बड़ा चित्र हो गया, अब लोग जो है वह बहुत जो है वह विलक्षण जो है उसका सब प्रचार हो गया। अब जब घर से गोरखनाथ जी जा रहे थे तो गोरखनाथ जी ने सुना कि वो जो मिले वो कहे कि जरा वो सिद्ध जी से अब जितने जाना है, वो सोचा ये कौन सा सिद्ध है यहाँ पर, तो वहां पहुंचे तो चेला वही नहीं तो वो जो है वो पूछ ले नाम पूछ ले सब समझ गए, तो गंगा के उस किनारे जाकर के बैठ गए और कहे कि जो है उसको जाकर के सिद्ध को बोल देना कि तुम्हारा गुरु आएगा। अब क्या करे वो सुने तो बहुत भक्तों को लेकर के गुरु के दर्शन के लिए गए, तो सब लोग तो नौका पर बैठ कर जाए और वो खड़ाओं पर ही खड़ाओं से वो तो सीधे थे गंगा पार करके, और जब वहां पर आए प्रणाम किए तो बस इन्होंने एक चिमटा लेके मांगना शुरू, था 12 वर्ष जो है एक पैसे में उस पार से इस पार व्यक्ति चला आता है और साधु को तो नौका वाला पैसा भी नहीं देता। अब 12 वर्ष परिश्रम किया इसी के लिए एक पैसे की, जो एक पैसे में जो चीज हो जाती है और साधु को मुफ्त में जो चीज हो जाती है उसके लिए समझ रहे अब क्या बोले, अब सारा समाज क्या बोलता है, अब गुरु मार रहे हैं तो चल चल मिल इसीलिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो है योगारूढ़ ऐसा सहज नहीं है। यदा ही नींद्रियार्थेषु न कर्मसु जिस चित्त समाधान काल में विषयों में और उसका जो साधन है कर्म में किसी भी प्रकार का प्रयोजन उसको नहीं दिखाई देता, मिथ्या मालूम होता, इसलिए उसके साथ अहंता का संयोग किसी के साथ नहीं बनता। तो ऐसा जब जो है अभिनिवेश, मैंने जो है हमेशा करता हम मेरी मेरा ये भोग है मैं इसका करता हूँ ऐसा अभिनिवेश इत्यादि से रहित हो जाता है, तब कैसा हो जाता है वो, तब कहता है सर्व संकल्प सन्यासी। अब हो गया सर्व संकल्प सन्यासी, न उसको साध्य विषयक संकल्प है और न उसको साधन विषयक, ये दोनों प्रकार के संकल्प का जो है सन्यासी हो जाता है। तदा योगारूढ़ उस समय जो है तो संकल्प वही भोग विषयक और कर्म विषयक दोनों विषयक जो संकल्प हैं उसको त्यक्तुम शीलम यस्य, इसको इस प्रकार के संकल्प को छोड़ देने का जिसका स्वभाव हो गया है फलात्मक साधना, तो फलात्मक और साधना। कोई लोग ऐसा मानते हैं कि ऐसा है सर्व संकल्प सन्यासी, इसीलिए ये पहले इसलिए ही सर्व संकल्प सन्यासी, इसलिए वो सर्व संकल्प सन्यासी हो जाता, इसलिए इंद्रियार्थेषु कर्मसु न अनुसंजती है, इसलिए न किसी इंद्रिय में के विषय में वह अनुरंजित होता है न कर्म। तदा योगारूढ़ उस समय योगारूढ़ को करते हैं। ऐसा है कि इसमें ये मानते हैं कि विषय सामने उसका संकल्प ऐसा भले ही है पर विषय सामने उपस्थित होने पर सिद्धि कोई सामने उपस्थित हो जाए तो उस विषय का संकल्प होता है उसको कि नहीं, और उस विषय का संकल्प होगा तो फिर उसके साधन विषय संकल्प हो जाएगा। तो जब यही बीच में आ जाएगा तो श्रवण मनन निधि ध्यान कहां से होगा, क्योंकि व्यवहार काल में आप भले ही निश्चय कर लें अनुभव में इस बात को घटाना चाहिए। बहुत लोग सवेरे यही निश्चय करते हैं कि बिल्कुल जो है वह आज मैं बोलूंगा नहीं, कोई चीज ऐसी आ जाए तो जो है उसको खाऊंगा नहीं, ये सारी चीजें संकल्प तो कर लेते पर नियम लेना तो सहज है पर निभाना कठिन है। नियम तो ले लेता है और उस समय मन की क्या स्थिति होती है, उस समय मन की स्थिति नियम लेते समय तो जो है वह नहीं सोचता है परंतु स्थिति चित्त की हो जाती है। लेकिन जिस आपकी चित्त की भूमिका ऐसी हो जाए कि आपका चित्त सर्व संकल्प सन्यासी, तो कुछ ऐसा मानते हैं कि संकल्प क्या है कि जो जगत के पदार्थों के विषय में समीचीन बुद्धि है, शोभन बुद्धि है, यही संकल्प, यह है संकल्प, और वही कामना का हेतु होता है। जगत के जो पदार्थ हैं यहां से लेकर के ब्रह्मलोक तक के जो पदार्थ, उन पदार्थों में जो आपको समीचीन बुद्धि हो, शोभन बुद्धि जो, वो शोभन बुद्धि जो होती है वही बुद्धि क्या करती है कि तद विषयक कामना उत्पन्न करती है। तो तद विषयक कामना उत्पन्न करती है, तो अब जब कामना उत्पन्न हो जाती है तब तद विषयक साधन के प्रति उसका उसकी जो है निष्ठा बन जाती है, वो तद विषयक साधन करना चाहता है। तो साधन करना चाहता है तो इस प्रकार जो है वह साधन से भी जुट गया, साध्य से जुटे है, साधन से भी जुट गया। इसलिए ऐसा मानते हैं कि इसी को कहते हैं ना संकल्प मूला कामावई, गीता में कहा ना, ये कहाँ है संकल्प मूला कामावई, ये क्या संकल्प, इसी में अच्छा नहीं, वो तो काम जाना कहा, हाँ वो मनुस्मृति में ये भाष्य में आएगा सर, काम जाना में ते मूलम संकल्प चल जाए से, ये महाभारत है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो है इस प्रकार, कोई ऐसा भी मानते इसका अर्थ, देखिए थोड़ा थोड़ा भेद तो सभी के अर्थों में है। एक में तो क्या बनाते हैं कि सर्वकल्प सर्व संकल्प सन्यासी इसको पहले ले, तो सर्व संकल्प सन्यासी जब पहले ले लेते हैं तो उसका क्या अर्थ करते हैं, सर्व संकल्प सन्यासी कौन है, ये सन्यासी सन्यासी सर्वकल्प सर्व संकल्प सन्यासी हो गया ना, अरे सर्व संकल्प छोड़ करके तो सन्यास लिया है, तो फिर जो है उसके लिए क्या प्रसंग है, तो कहा कि नहीं उसके लिए भी वो योगारूढ़ अभी नहीं हुआ। कैसे पता लगा ये योगारूढ़ नहीं हुआ, तो भिक्षाटन आदि में जब जाता है तो भिक्षाटन आदि में जाने में उसमें जो है कोई भिक्षा में या कोई विषय में उसको रस विशेष उत्पन्न होता है, में जो है वह विपरीत जो है रस की प्रतीति होती है, उसमें मन अनुसंचित होता है कि नहीं, दक्षिणा ज्यादा कहीं मिले तो फिर मन में कैसा लगता है, और कोई दक्षिणे न दे तो मन में कैसा लगता है। अभी ये तो अंतर की साधना की बात है ना, तो अंतर की साधना की बात। दूसरे भी जब ऐसे चित्त थोड़ा बहिर्मुख होता है तब सोचता है कि कोई भाई जो है काम नहीं चल रहा है तो कोई पाठ करना चाहिए, कोई पूजा करना चाहिए, संध्योपासन करना चाहिए, तब तो फिर यज्ञोपवीत पहन लो। एक तो हमने देखा महात्मा को अवधूत एकाएक, बिल्कुल अवधूत एक सूत नहीं, फिर दूसरी बार आए तो जनेऊ पहन करके आए और अवधूत अवधूत जनेऊ पहन कर। हमने कहा कि जनेऊ क्यों पहन ली, अरे कहा लोग हमको जो है शूद्र समझते हैं, मैं सरयूपायण ब्राह्मण हूँ, मुझे सब शूद्र समझते हैं। अब देखिए ये वृत्ति कैसी आ गई, अद्भुत तत्व वृत्ति कैसी आ गई। तो तीसरी बार आए तो फिर कपड़ा पहन करके आए, लेकिन गांव में जाए तो यहाँ कपड़ा उतारते नंगा जाएगा, फिर यहाँ कपड़ा पहन लो। हमने देखा कि अब बोझ जो है वह फिर चौथी बार आए तो कुछ अपने संबंधी लोगों को लेकर के आए, भाइयों आदि को लेकर। तब देखो कैसे हुआ है? ये प्रक्रिया कैसे बनी कि जब जो है वह कहीं न कहीं चित्त पकड़ लिया ना जगत को, जगत को चित्त पकड़ लिया तो शनि शनि उसको कहां का कहां ले जाएगा। तब कुटिया पकड़ लेती है, वस्तु पकड़ लेती है, बाग वाणी पकड़ लेती है, विभिन्न प्रकार से पकड़ने की तो बहुत जगह है जगत में। इसलिए कहते हैं कि वह उसमें लेते हैं सर्व संकल्प संन्यासी पहले ले लेते हैं। इंद्रियार्थेशु भिक्षादिशु न अनुसज्यते हैं, और कर्मसु अब कोई पाठ करना है पूजा करें तो ठीक रहेगा हैं, तो ऐसा मन में आवे। अब देखो जो जो छोड़ करके आया है केवल जो है वो आत्मचिंतन के लिए आया है, पर अब उसको आ गया कि स्तोत्र का पाठ करें तो ये करें तो वो करें आगे, तो कर्म से अनुसंचित हो गए। तीसरा ये लेते हैं कोई कोई कि देखो ये जितना व्यवहार चलता है वो कैसा चलता है, कि पूर्वकृत धर्मा धर्मा के संस्कार के अनुसार मन में इच्छा उत्पन्न होती है उसी प्रकार का व्यवहार चलता है। तो प्राक्तन जो है वह जो संस्कार रूपा जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति में वह अपने कर्तृत्व और भोक्तृत्व रहित स्वरूप का जो है वह निर्धारण करने के कारण उसके साथ जुटता है, उस कर्म के साथ भी नहीं जुटता, उस फल के साथ भी नहीं जुटता, उस कर्म के साथ भी नहीं जुटता, उस फल के साथ भी नहीं जुटता। क्योंकि जब तक शरीर है तब तक इस प्रकार के जो है धर्म धर्म के संस्कार के समान जैसा भोग आना है तो सामने आ जाएगा, वो प्रवृत्ति जैसी होनी वैसी प्रवृत्ति हो जाएगी, तो वो क्या करेगा, तो वो प्रवृत्ति आएगी वो भोग भी आएगा और उसके साथ वह अनुसज्जित नहीं होगा, न तो उस क्रिया का वो कर्ता बनेगा और न उस भोग का वो भोक्ता बनेगा, क्योंकि वह अपने स्वरूप में निश्चित। तो ये कौन अर्थ करेंगे कि जो उसमें पहले ज्ञान लिया था ना, ज्ञान लिया था फिर अनुभूति लिया था, विद्याए प्रज्ञाम कुर्वी था, योगारूढ़ हो गया। अब भाष्यकार भगवान क्या लेते हैं इसको देखिए, विराहीन इंद्रियार्थेषु कर्मसु अनुसज्यते न कर्मसु अनुसज्यते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढस्तदुच्यते यदा समाधीयमान चित्तो योगी। समाधीयमान चित्तो योगी, जिसने अपने चित्त को लक्ष्यभूत परमात्मा में एकीभूत कर लिया है ऐसा योगी ही इंद्रियार्थेषु इंद्रियाणाम अर्था शब्दादय। इंद्रियों का अर्थ कौन हो गया, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तेषु इंद्रियार्थेषु वो हो गए शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो विषय, और कर्म सूचक और शास्त्र में बताए गए जो कर्म है कौन से कर्म है, नित्य नैमित्तिक काम्य प्रतिषिद्धेशु, इनमें जो है वह न अनुसज्यते। क्यों क्यों नहीं उनके साथ मिलता है, प्रयोजना भाव बुद्धिया, अब कोई प्रयोजन राही नहीं उसका, विषयों से उसको कोई प्रयोजन नहीं रहा और उनके साधनभूत कर्मों से उसको कोई प्रयोजन नहीं रहा। तो जब कोई प्रयोजन रहा ही नहीं तो प्रयोजन न होने से अभाव बुद्धिया न अनुसज्यते अनुसंगम इन कर्तव्यताम बुद्धि न करोति, नित्य में नैति नैमित्तिक इत्यादि में कर्तव्यता बुद्धि नहीं होती और विषय में भोक्तव्यता बुद्धि नहीं होती, ये दोनों प्रकार की बुद्धि नहीं होती है। क्यों, कि सर्व संकल्प संन्यासी है, सर्वान संकल्पान यहा मुद्रार्थ काम हेतुन संन्यसितुम शीलम अस्य। संपूर्ण संकल्पों को छोड़ दिया है, इस लोक विषयक और परलोक विषयक जो इस लोक के हेतु हैं और अमूत्रार्थक हैं, इस लोक के जो है वह विषय में है या परलोक के विषय में है, तो यह मूत्रार्थ काम हेतु उनको संन्यसितुम शीलम अस्य, छोड़ देने का जिसका स्वभाव हो गया है वह हो गया सर्व संकल्प सन्यासी। वह योगारूढ़ माने प्राप्त योग इति एतत् तदा तस्मिन् काले उच्यते। उस समय कहते हैं कि ये प्राप्त योग हो गया, स्थित प्रज्ञ हो गया, ये प्राप्त योग हो गया। थोड़ी सी टीका देखें, समाधानावस्था यदा उच्यते, यदा से क्या दे दिया, समाधीयमान चित्त माने समाधानावस्था, उसका चित्त जो है स्वरूप में समाहित है। अतीव उत्तम इसलिए कहा, समाधीयमान चित्तो योगी, जिसका चित्त समाहित है लक्ष्य के प्रति, स्वरूप के प्रति, वह है योगी। वह योगी कैसा होता है, शब्दादिषु कर्मसु च अनुसंगस्य योगारोहण प्रतिबंधकत्व। इस बात को, इस पंक्ति को ध्यान में रखें, योगारूढ़ होने में प्रतिबंधक कौन है, दो ही प्रतिबंधक है, साध्य विषय केषणा और साधन विषय केषणा। शब्दादि विषयों का जो रस है अथवा कर्म में जो आसक्ति, ये कर्माशक्ति और शब्दादियों में जो है अनुसंग है, यही योगारोहण में प्रतिबंध है, योगारोहण में प्रतिबंध है। अब कहो योगारोहण में प्रतिबंध है तो फिर जो है वह क्यों जो है वह योगारूढ़ होने का हेतु क्या बताया था, निष्काम कर्मानुष्ठान। कहते निष्काम कर्मानुष्ठान को हेतु बताया था पर कर्माशक्ति को तो हेतु नहीं बताया था। फलाभिसंधि छोड़ करके निष्काम कर्मानुष्ठान करता है तो उस कर्म से उसका क्या संबंध है, उसका तो संबंध रहा नहीं, साध निष्णा नहीं रहेगी उसमें। क्यों नहीं निष्णा रहेगी, कि वो तो वो जो है न कर्मणा मनारंभ्या निष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते, निष्कर्म में को प्राप्त करा दीजिए, वह कर्म निष्कर्म को प्राप्त कराने का हेतु हो जाएगा। निष्कर्म को प्राप्त इसीलिए नहीं होता कि फलाभिसंधि रहती है तो फल को प्राप्त होता है। मैं कई बार कहता हूँ, सच्चाई से कोई निष्काम भाव से जिस कार्य का अनुष्ठान कर देता है तो उससे वह ऊपर उठ जाएगा। आंक्षा रहेगी ये कहाँ आया था, कहीं आप दिखाइए हमको। कर्म में तीन प्रकार का, गीता के सिद्धांत में कर्म में तीन प्रकार का जो है बन, फलाशक्ति कर्माशक्ति दो और तीसरा कर्मा अहंकार तीन, ये तीन को जो है, तीन को निकालने का जो है पूरा का पूरा कर्मयोग में ये तीन को जो है वह दूर देने, कर्माशक्ति भी नहीं होनी चाहिए। हम इस पर कई बार चर्चा कर चुके हैं कि साधना शक्ति नहीं होनी चाहिए, साधन साध्य के लिए, और साधन में यदि आपको आसक्ति हो जाएगी है तो आप साध्य को छोड़ देंगे, साध्य को कैसे प्राप्त करेंगे। साधन हमेशा साध्य के लिए होता है, वही तो उसका प्रयोजन है, उसके आगे तो उसका प्रयोजन है नहीं साधन का, इसलिए साधना शक्ति भी नहीं होनी चाहिए। तो वह साधन तो कर रहा है पर उसकी आसक्ति कहाँ है, योगारूढ़त्व में, वह योगारूढ़ बनना चाहता है, वो साधन को हमेशा अपने पास नहीं रखना चाहता है। हाँ, नहीं रहेगी साधन रहेगी, ये नहीं कहा गया था साधन अशक्ति रहेगा, साधन रहेगा है? और जो है उसमें साधन भी छोड़ देगा, फल भी छोड़ देगा। वोकेशन साधन रहेगा, साधन शक्ति क्यों रहेगी? साधना रन, साधन रहने का मतलब साधन शक्ति नहीं है भाई। साधन एक अलग चीज है और साधना शक्ति अलग चीज है। तो यहाँ योगारूढ़ होने के लिए कर्म साधन है, निष्काम कर्मयोग साधन है, कारण इसीलिए का ना साधन। लेकिन साधन है पर साधन में यदि आपको आसक्ति हो जाए तो आप फल को कैसे प्राप्त करेंगे? साधन हमेशा आसक्ति के लिए नहीं होता है। आप देखते जगत भर में अनुभव कर लीजिए, जहाँ पर अरे जाता है, रोज स्कूल जाता है, सवेरे उठ करके रोज जाता है, काहे के लिए जाता है? पास हो गया तो फिर जाता है, जो इस स्कूल से पास हो जाता है तब कहाँ जाता है? तो उसको याद भी नहीं आती उस स्कूल। भाई साधन को कहाँ मना करते हैं, साधना शक्ति को मना करते हैं। आसक्ति अलग चीज है और साधन अलग चीज है। एक चीज का से व्यवहार आप करते हैं वो अलग चीज है और व्यवहार की आसक्ति आपको अलग चीज है। आप भोजन करते हैं अलग चीज है और भोजन में आसक्ति अलग चीज। हाँ हाँ, साधन तो होते ही बिना आसक्ति के, साधन में आसक्ति साध्य की रहती है, साधन की नहीं रहती है। भेद तो रहा ना, एक में कर्म को छोड़ दिया और फल को भी छोड़ दिया, फल को छोड़ा कर्म को भी छोड़ा, समझे ना, ये दोनों को छोड़ दिया। और एक में जो है वह केवल केवल फल को छोड़ा, कर्म को नहीं छोड़ा, कर्म को नहीं छोड़ा। वो साध्य साधन येषणा जो है वो तो संबंधित येषणा है, वो संबंधित येषणा है, माने साध्य के लिए साधन येषणा है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो उसका साध्येषणा है ही नहीं, तो साधनेषणा कहाँ से रहेगी? तो वो साधन हो जाएगा खाली। वहाँ साध्य साधन येषणा का जो परित्याग है तो साध्येषणा का परित्याग हो गया, तो साध्येषणा का परित्याग हो गया तो उसके लिए साधन नहीं रहा, तो साधनेषणा का परित्याग हो गया। पर यहाँ नैष्कर्म के लिए साधन कर रहा है, तो नैष्कर्म को येषणा नहीं मान दिया। जैसे स्वरूप प्राप्ति को, ज्ञान को येषणा नहीं मानते, तो उसका जो है वो उसने वरण कर लिया ज्ञान का, अब उसके लिए साधन कर रहा है, तो कब तक साधन करेगा? कि जब तक कोई स्थिति नहीं प्राप्त हो जाएगी, स्थिति प्राप्त हो जाएगी छूट जाएगा, इतने तक पर। तो ये कहते हैं कि टीका में देखिए कि अतएव उक्तम समाचीय मान चित्तो योगी इति शब्दादि कर्मसूच अनुसंगस्य योगारोहण प्रतिबंधकत्वात् तदभावस्य तदुपायत्वं प्रसिद्धम् इति द्योतयितुम् हि शब्द। ही शब्द जो मूल में था वो इसका द्योतन करता है कि ये प्रसिद्ध है शास्त्र में कि जब तक जो है शब्दाशक्ति है और कर्म शक्ति है तब तक ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता है। सर्वेषाम संकल्पानाम योगारोहण प्रतिबंधकत्वम अभिप्रेत्य, और जितने संकल्प हैं सभी संकल्प योगारोहण रोहण में प्रतिबंध है। अरे जो आपके संकल्प हैं वो समाधि में प्रतिबंध है कि नहीं? समाधि में सभी संकल्प प्रतिबंध हैं। तो इस प्रकार मान करके कहते सर्व संकल्प सन्यासी इत्यत्र विवक्षितम अर्थम आह। सर्व संकल्प सन्यासी में विवक्षित अर्थ को बताया कि सर्वान संकल्पान यहा मूत्रार्थ काम हेतु। संकल्प कौन हुआ? इसी से शोभन बुद्धि निकलती है कि वो इस लोक में परलोक में प्राप्त करने का हेतु जो है, उसको उन संकल्पों को संन्यसितुम शीलमस्य छोड़ देने का संकल्प है, स्वभाव है जिसका, इन्हें स्वभाव से ही गृहित नहीं करता है। उसने परीक्षा कर लिया, परीक्ष लोकान कर्म चिता, उसने यहाँ से लेकर के ब्रह्मलोक तक के पदार्थों की परीक्षा कर ली है। अब परीक्षा कर लिया है, उसके अंदर एक पक्का निर्णय है कि ये हमको कभी भी हम जो चाहते हैं वो देने में समर्थ नहीं है। इसलिए कहते हैं कि इस लोक और परलोक संबंधी जितने भी जो है वह तद विषय जो संकल्प है उनको छोड़ देने का स्वभाव है जिसका, वो हो गया सर्व संकल्प संन्यासी। उसी को योगारूढ़ माने प्राप्त योग तदा तस्मिन काले उच्यते। थोड़ी सी टीका और देखिए, सर्व संकल्प संन्यासी भी सर्वासाम कामानाम कर्मणाम च प्रतिबंधकत्व संभवी कुतो योग सिद्धि का। मान लीजिए सर्व संकल्प उसने छोड़ दिया, ये कोई बात नहीं है, पर अभी जगत है, जगत में जब तक शरीर का भान है तब तक जब कोई विषय आएगा तो वो तो शत्रु ही है, इसका प्रतिबंधक तो है ही है। अब वो प्रतिबंधक है तो प्रतिबंधक वो आ जाएगा तो योग सिद्धि कैसे होगी। भिक्षा करने गया तो आप जो है वह भिक्षा करने अब तो जाने पड़ता है, पर कहीं से बढ़िया बढ़िया भिक्षा मिलती है तो वहाँ पर रस आने लगेगा तो वहाँ आसक्ति बन जाएगी उसको। घर भले छोड़ दिया, चेला चेले में आसक्ति हो जाएगी, कुटिया में आसक्ति हो जाएगी, पुस्तक में आसक्ति हो जाएगी, अरे कहीं न कहीं उसकी हो जाएगी कि नहीं। तो प्रतिबंधक तो सब तरफ फैले हुए हैं, कहीं न कहीं तो उसका मन तो पकड़ ही लेगा उसको, नहीं तो माला में हो जाएगी। और कुछ दे सकता है सबको, कोई चीज मांगे किसी को दे सकता, पर माला नहीं देगा तो ये नहीं दे सकता, तो कहीं हो सकती है सब। एक उत्तर काशी में पहले थे महात्मा, सफेद कपड़े में थे, बड़े अंधे, तो बार बार कहते थे कि अरे बाबा चाहे जो है वह 10 लाख की आसक्ति हो चाहे एक लगोटी की आसक्ति हो, आसक्ति तो आसक्ति है, वो जहाँ रहेगी वहाँ बांधेगी, उसमें तो किसी प्रकार का संशय नहीं, और जहाँ आसक्ति होगी उसके वियोग में दुख होगा ही, इसमें किसी प्रकार का संशय। वो चाहे 10 लाख की हो चाहे एक लंगोटी की हो, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता, वहां पर आसक्ति रहेगी तो उसके वियोग में दुख हो नहीं है, और वहां आसक्ति है तो बांध करके रखा ही है उसमें, उसकी चिंता होगी। जहां चित्त रस लिया है वहां पर उसकी चिंता तो जरूर होगी, इसलिए कहते सर्व संकल्प संन्यासी भी सर्वेशाम कामानाम कर्मणाम च प्रतिबंधकत्व संभवे कुतो योग सिद्धि। योग सिद्धि कैसी होगी उसको, सब जगह तो प्रतिबंध है, जब तक शरीर है तब तक व्यवहार है, जब तक व्यवहार है तब तक प्रतिबंध है, तो उसकी सिद्धि कैसे होगी। तब उसका उत्तर दिया कि सर्व संकल्प संन्यासी इति वचनात् सर्वांश्च कामांश्च सर्वाणि च कर्माणि संन्यसेदित्यर्थः। का सर्व संकल्प संन्यासी जब भगवान ने यहाँ पर कह दिया तो उसको इसकी योग्यता बनानी पड़ेगी, सर्वांश्च कामान सर्वाणि च कर्माणि, संपूर्ण जो है वह कामना साध्य और उसके जो कर्म इसको संन्यसे इसको छोड़ दे, साधन सहित साध्य का परित्याग कर दे, ये परित्याग उसको करना पड़ेगा। कहते हैं कि भाई परित्याग तो कर दे, सर्व संकल्प परित्यागी यथोक्त विधि अनुष्ठान यत्न सिद्धम इति मन्वानस नाह। सर्व संकल्प के जो है परित्याग में जो कही हुई विधि है वो उसका अनुष्ठान उसको करना पड़ेगा। क्या अनुष्ठान करना पड़ेगा? वो पहले जानता है, इस बात को जानता है कि संकल्प ही काम का मूल है, वो ये जानता है। वो जानता है काम जानामि ते मूलम संकल्पात किल जायसे, ये काम तेरे मूल को मैं जानता हूँ। पहले तो तू संकल्प रूप में ही अंदरे उत्पन्न होगा कि नहीं उत्पन्न होगा, पहले संकल्पात्मक शोभन बुद्धि ही उत्पन्न होगी कि नहीं, तो उसी से तो तेरा जन्म होगा। वही मैं काट दूंगा, वही मिथ्या कर दूंगा, विषय को ही मिथ्या कर दूंगा, तो फिर कैसे होगा? मैं इतना सावधान रहूंगा कि वहां पर जब संकल्पात्मक शोभन बुद्धि उत्पन्न होगी तभी जो है उसको काट दूंगा। तो जब उसको ही काट दूंगा तो फिर कामना काहे को उत्पन्न होगी? तो दोनों प्रकार से ज्ञान के बल से और भी बल है। जैसे मान लीजिए कि लड्डू दिखा तो आप खाने की जो है इच्छा होने के पहले लड्डू दिखते ही उसमें विष दिखने लगा, तब उसकी कामना उत्पन्न होगी? ये लड्डू दिखते ही उसमें विष दिखाई देने लगा, उसका परिणाम दुख दिखाई देने लगा, तब फिर कामना कैसे होगी? माया तो यही करती है ना, वास्तविक स्वरूप प्रकट नहीं होने देती, इसीलिए आदमी भुला जाता है। पर विवेकी की दृष्टि पैनी होती है, वो पहले देख लेता है, वो पहले जान लेता है कि बस जो है हाँ किया कि बस पकड़ा गया है, वो पहले उस बात को समझ लेता है। महात्मा लोग बहुत इसमें पकड़ लिए जाते, सरल होते ना तो युक्ति से लोग हाँ करा लेते हैं, आप फिर दुख भोगो। युक्ति से हाँ करा ले तो हाँ कराने के बाद तो पीछे नहीं हट पाता हो, पर उसके आगे का जो बंधन है वो बंधन जो है वह बहुत बड़ा हो जाता है। हाँ करने के बाद किसी भी चीज में हाँ करने के बाद फिर वो बंधन आ ही जाता है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि ये जो है जो यथोक्त विधि, यथोक्त जो विधि है कि संकल्प को ही काट दे, ये अनुष्ठानम आयत्न सिद्धम है, ये स्वाभाविक सिद्ध है। आप अपने स्वरूप में सावधान रहेंगे, ज्ञान में सावधान रहेंगे तो अपने आप हो जाएगा, वहीं से कट जाएगा। और संकल्प कट गया तो फिर कहाँ से जो है वह दूसरी चीज उत्पन्न होगी? संकल्प मूला ही सर्वे कामा, इसलिए संकल्प मूल ही सभी काम है। तत्र अन्वय व्यतिरेक अभिप्रेत्य उक्तम उपपाद्यति, अन्वय व्यतिरेक दोनों को लेकर के इस बात को सिद्ध करते हैं। संकल्प मूलक कामो वही यज्ञ संकल्प संभवा, ये मेरा ख्याल है कि अलग का है। और काम जानामि ते मूलम संकल्पात तुम ही जायसे, ये दूसरे जगह का है। हाँ, उसके साथ ही है, न त्वाम संकल्पयिष्यामि तेन मे न भविष्यति है। तो ये कहते संकल्प मूलक काम हो गई, काम का मूल संकल्प है। यज्ञ संकल्प संभवा, कर्म फिर जो है संकल्प से उद्भूत हुआ काम पूर्वक। दूसरी जगह कहा काम जानामि ते मूलम संकल्पात तुम ही जायसे, ये काम तेरे जो है मूल को मैं जानता हूँ, तो संकल्प से उद्भूत होता है, इसलिए न तो हम संकल्प है।